marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 grudnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Olga Tokarczuk wygłosiła wykład noblowski. Stany Zjednoczone przed szczytem w formacie normandzkim zapewniają Ukrainę o swoim wsparciu. Trwają ostatnie przygotowania do akcji Polacy Kresą. Olga Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za ubiegły rok, wygłosiła w Sztokholmie wykład noblowski. W tych dniach podobne przemowy wygłaszają laureaci z każdej z dziedzin. Olga Tokarczuk przedstawiła swój pogląd na współczesną literaturę. Mówiła m.in., że ta stała się polem wymiany doświadczeń, agorą, gdzie każdy może opowiedzieć swój własny los. Jest to przy tym przestrzeń demokratyczna. Każdy może się wypowiedzieć, każdy może też dokonać kreacji głosu, który mówi. Chyba jeszcze nigdy w historii człowieka tak wielu ludzi nie zajmowało się pisaniem i opowiadaniem. Wystarczy spojrzeć na pierwsze z brzegu statystyki. Noblistka zwróciła uwagę, że dla współczesnego postrzegania świata charakterystyczna jest literacka narracja prowadzona w pierwszej osobie. Cywilizacja Zachodu jest w dużej mierze zbudowana i oparta właśnie na owym odkryciu ja, które stanowi jedną z najważniejszych miar rzeczywistości. Człowiek jest tu głównym aktorem, a jego osąd, mimo że jeden z wielu, traktowany jest zawsze z uwagą i z powagą. Opowieść snuta w pierwszej osobie wydaje się być jednym z największych odkryć cywilizacji ludzkiej. Jest czytana z namaszczeniem i darzona zaufaniem. W tym serwisie o jeszcze jednych wyróżnieniach. W Krakowie trwa Gala Mediatorów. To wyróżnienie przyznawane przez studentów dziennikarstwa z całego kraju. Tytuł autorytetu odbierze dziennikarka Trójki Beata Michniewicz. W przeszłości to wyróżnienie otrzymali m.in. Marek Niedźwiecki, Wojciech Jagielski, Mariusz Szczygieł i Ewa Ewart. Teraz zmieniamy temat. Stany Zjednoczone przed rozmowami w formacie normandzkim zapewniają Ukrainę o swoim wsparciu. Oświadczenie na ten temat opublikowała ambasada USA w Kijowie. Najbliższy poniedziałek w Paryżu odbędzie się spotkanie w sprawie Donbasu liderów tzw. normandzkiej czwórki, czyli przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy, w przededniu spotkania w formacie normandzkim USA zapewniają Ukrainę o wsparciu dla jej suwerenności oraz integralności terytorialnej. Jak napisano, Stany Zjednoczone będą pracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby nadal zmuszać Rosję, by ta wykonywała obiecane zobowiązania i rozpoczęła proces pokojowego odnowienia pełnej suwerenności Ukrainy w Donbasie. W oświadczeniu przypomniano, że od 2014 roku USA dały Ukrainie 3 miliardy dolarów pomocy na wsparcie jej bezpieczeństwa oraz rozwój. Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię z Ukrainą, dopóki walczy ona z rosyjską agresją. Czytamy w liście opublikowanym przez amerykańską ambasadę w Kijowie. Podczas poniedziałkowego spotkania w Paryżu, oprócz rozmów z udziałem przywódców Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, planowane jest oddzielne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Z Lublina wyjedzie blisko 700 paczek, które trafią do polskich rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich. Przekazanie darów w ramach 20. akcji Polacy Rodakom odbyło się w Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Magnoliowej w Lublinie. Każda paczka to ogromna pomoc, mówi wicekonsul Konsulatu Generalnego RP na Ukrainie Alicja Zyguła. Ta pojedyncza paczka nie ma takiego wymiaru materialnego, natomiast ma ogromną wartość sentymentalną, symboliczną dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy mają tą Polskę w sercu, mają wyobrażenie i miłość do tej Polski. To jest ogromny dar serca, o tym, że ktoś o nich ciągle pamięta. Dzięki akcji Świąteczne Dary z Polski trafią do rodzin mieszkających na Kresach Wschodnich, głównie na terenie Ukrainy, Białorusi i w Kazachstanie. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Jan Kałucki. Na początek skoki narciarskie i bardzo loteryjne zawody Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Wygrał niespodziewanie Japończyk Yukiya Sato, który w drugiej serii poszybował 132 metry i wyprzedził Niemca Karla Geigera oraz Austriaka Filipa Aschenwalda. W pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch Polaków, najlepszy Dawid Kubacki był piąty. Myślę, że całkiem fajny, jeżeli miałbym oceniać swój występ. Skoki na takim dobrym poziomie. Ten w finałowej serii myślę, że już na takim całkiem okej. I myślę, że z takich skoków mógłbym być zadowolony, gdyby to była ta seria, a od tego się zdarzały dopiero lepsze. I nad tym będę pracował. Jeśli chodzi o pozostałych naszych reprezentantów, to Kamil Stoch był 9, a Piotr Żyła może mówić o gigantycznym pechu. Nasz zawodnik po pierwszej serii był drugi, ale w drugiej serii skoczył zaledwie 112 metrów i został sklasyfikowany na 24 pozycji. Okazja do rehabilitacji jutro, o 14 kwalifikacje, o 15.30 start zawodów. Teraz Ekstraklasa, trwa mecz 18 kolejki PKO Ekstraklasy. Piłkarze Lecha Poznań grają z ŁKS-em Łódź. Wybiła 80. minuta, na tablicy wyników 1-0 dla Kolejorza. Niewiele działo się w Białymstoku. Jagiellonia przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1, no ale kibice oczekują fajerwerków w Gdańsku, gdzie Lechia zmierzy się z Wisłą Płock. Obie drużyny w tabeli mają po 27 punktów, dlatego żadnej drużynie nie można dopisywać przedwcześnie 3 punktów, uważa trener Lechii Piotr Stokowiec. Drużyna złapała taką fajną energię. Myślę, że też moją rolą jest to, żeby ta energia nie uleciała. To jest, próbuję nie przeszkadzać i skroić ten skład na miarę 3 punktów. Chcemy się przygotować do Wisły Płock w sposób odpowiedni, no i odpowiednio też zareagować, jeśli chodzi o fizyczność, ale jeśli chodzi też o granie i mental. Ciekawie jest za granicą. Borussia Mönchengladbach wygrała z Bayernem Monachium 2-1. Ekipa z Mönchengladbach jest wciąż na pierwszym miejscu w tabeli. Bawarczycy zajmują 6. miejsce. Natomiast w Anglii bez niespodzianek. Tottenham wygrał z Burnley aż 5-0, a Liverpool pokonał Bournemouth 3-0. W tej chwili trwają derby Manchesteru, City kontra United. Jak na razie jest 2-0 dla Czerwonych Diabłów. Podopieczni Pepa Guardioli są w sporych tarapatach. Na tę chwilę tracą do Liverpoolu 14 punktów. Emocje w siatkarskiej plus lidze. GKS Katowice przegrał z Werwą Warszawa 2-3. W tiebreaku było 16-14 dla drużyny ze stolicy. W tej chwili MKS Olsztyn gra z MKS-em Będzin. Po 2 setach jest remis 1-1. I na koniec koszykówka. Stelmet Zielona Góra przegrał na wyjeździe z Uniksem Kazań 43-86 w meczu Zjednoczonej Ligi VTB. To 5. porażka Stelmetu w swoim 8. spotkaniu w tych rozgrywkach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przelotnie popada. Taka pogoda utrzyma się także w nocy. Wówczas na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich możliwe też opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Jutro znów sporo chmur, choć z większymi przejaśnieniami. Będzie od 2-3 stopni do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa. Sztuka uhonorowana pierwszą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Retransmisja słuchowiska zarejestrowanego w Instytucie Teatralnym jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 2 w 1 MPM Gringo z silnikiem bezszczotkowym zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 499 zł. A kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung zapłacisz jedynie 2399 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RLSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy na dworze zimno i wiatr wieje, w Mikołajki w kinach Helios prezentów za trzęsienie. Najlepsze filmy i bajki, konkursy z nagrodami, wystrzałowe akcje. Idźcie, a na pewno przyznacie mi rację. Mikołajki w kinach Helios od 6 do 8 grudnia. Sprawdź na helios.pl. Oh, the weather outside is frightful. By the fire so delightful. Since we've no place to go, let it

let me in if I break and be quiet if I shatter. Get tired of looking. Bardzo miła świadomość, że płyta Wise Blood, ostatni album, podoba się nie tylko nam. Podoba się tak bardzo, że w prestiżowym zestawieniu została wybrana płytą roku 2019. Dobry wieczór Państwu, witamy. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. We wspomnianym zestawieniu płyta naszych gości podczas OFF Festiwalu w naszym przepięknym studio, które tak dobrze wspominamy, zajęła miejsce czwarte.

puk. Do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk. Gdy spotkasz wrogów na drodze swej tu, do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. Pomoże ci w rachunkach, pobawi się chmurami. Choć tęskni za tą panią, co pachnie fiunkami. Sąsiad z piosenki Eli Babek ma znaczenie symboliczne, bo to taki przyjaciel, pomocna dłoń. Tomasz Kopeć organizuje z Polską Fundacją Muzyczną zbiórkę pieniędzy na pomoc państwu Wandzie i Janowi Borkowskim. Pani Wanda śpiewała w Eli Babkach przed chwilą dla nas. Pan Jan Borkowski to nasz radiowy mentor, człowiek, który ma na swoim koncie wymyślenie i Jazz Jamboree, i założenie klubu Hybrydy, i radiowe studio piosenki w Trójce, i prowadzenie Trzech Kwadransów Jazzu. I tak mógłbym bardzo długo wymieniać, bo to jest nazwisko ikona. Są w trudnej sytuacji i potrzebują pomocy. Tomasz Kopeć. Zgadza się. Jedno z najbardziej znanych muzycznych małżeństw w Polsce. W listopadzie, a właściwie jeszcze w październiku, no pojawiły się po prostu u państwa Borkowskich poważne kłopoty. Pani Wanda po zdiagnozowaniu guza mózgu jest już po operacji. Wszystko właściwie jest w porządku, ale to już jest stan taki trudny. Pan Jan z kolei z chorobą neurologiczną uległ wypadkowi w domu, nie porusza się sam w tej chwili. No i oboje właściwie w jednym momencie stali się osobami zależnymi. Od syna dowiedziałem się o tej sytuacji, no i natychmiast uruchomiliśmy zbiórkę. Na stronach fundacji można poszukać różnych danych. Zbieramy na remont łazienki, a właściwie na przystosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bo dodajmy, że państwo Borkowscy zdecydowali się jednak wrócić do domu. Zgadza się, tak. Po szpitalnych różnych pobytach podjęli decyzję, że bardzo chcą być w domu. Mają całodzienną opiekę całodobową. Mają właśnie wózek taki dla osoby niepełnosprawnej, nasz fundacyjny. No to jest w ogóle sytuacja taka, że listopad był, oprócz tego, że 16-lecie, można powiedzieć, naszej fundacji, to pożegnaliśmy Ryka Kulma, dla którego tu w Trójce zresztą dwa lata temu był doskonały koncert naszych wspaniałych różnych muzyków jazzowych. Pożegnaliśmy Ryka Kulma, odebrałem od rodziny fundacyjny wózek, natychmiast przekazałem dla pana Jana. No tak to działa, jesteśmy muzyczną rodziną i takie sytuacje no po prostu zdarzają się co i rusz. Także wszystkie szczegóły dla tych, którzy chcieliby zasilić konto tej zbiórki pieniędzy Polskiej Fundacji Muzycznej na stronach znajdziemy, ale wiemy też, że są plany pomocy najbardziej muzycznej z muzycznych, czyli koncertowej. Sami planujemy Studio Osieckiej. Na razie myślimy, w jakiej formule ten koncert miałby się odbyć. Będzie też prawdopodobnie większy koncert planowany w Warszawie. Oczywiście będziemy o tym informować na bieżąco. Rozumiem, że na stronach fundacji też te... Zgadza się. Wszystko można znaleźć na stronie www oraz na Facebooku. Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej, a my teraz zagramy piosenkę z radiowego studia piosenki. Andrzej Zieliński i Agnieszka Osiecka, ale w bardzo współczesnym wykonaniu, bo to taka klasyka polskiej piosenki, że sięgają też najzdolniejsi młodzi wykonawcy. Ralf Kamiński i Śpiewam, bo muszę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Moja matka spała na żelaznym łóżku, na drewnianym łóżku tato spał. Nam dawali chleba ledwie po okruszku, a na dworze wielki wicher wiał. I od tej pory zapuki. kilo gruszek. Za dwa pomidory śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Raz dziewczynę moją chciałem pocałować. Odwróciła głowę, tłumiąc złość. Powiedziała tylko: teraz mnie chorą duszę, choć mnie serce boli. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Z końcem tego lata biegłem wielką drogą, a przy drodze nie stał żaden znak. Pomyślałem sobie, dalej iść nie mogę, lecz mnie od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Ralf Kamiński śpiewał piosenkę Zielińskiego i Osieckiej. A jeżeli chodzi o płyty z roku 2019, to wspomniane już zestawienie, które na pierwszym miejscu umieściło Wise Blood, a na czwartym The Comet Is Coming, zaraz na podium ze srebrnym medalem umieścił Nika Cave'a. Thank you.